أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون سورة الصافات د دې ځای نه په هغه دولسو بابونو کې چې یو اتیا سورتونو کې چلېدو دویم باب شروع دی او په دې کې دا درې سورتونه دي سورې صافات سورې سواد او سورې زمر او دا مکی سورت دی نزول کې شپږ پنځوستم دی د سورې انعام نه وروسته نازل دی د سورې لقمان نه مخکې مخکې سره ربط یو خدا دی سورې یاسین کې ردو عقیده ر شفاعت قهری دې صورت کې داغه وجه او علت بیانې چې هغه عجز دې دغه نیکو خلقو چې د مشرکانو عقیده وا چې دې به زمون سفارش کوي دارنګ داغه نیکو خلقو تضرع عاجزی او احتیاج الله ته هغه دې صورت کې پیش کړي دارنګ مخکې صورت کې ذکر او د ادله او عقلیو دې صورت کې نقلی دلایل ذکر کړي د ملائکونو او د انبیایو نه دارنګه مخکی صورت کې اثبات او د باس بعد الموت په دې صورت کې ذکر کړي احوال د خلقو د قیامت پرز تفصیل سره تخویف هم ذکر کړي بشارت هم ذکر کړي وډلې یو د پاره تخویف بل بشارت داود صورت اثبات د توحید د په ذکر د احتیاج د ملائکو د انبیایو الله ته په سلامتیا کې خصوصا او په ټولو احوالو کې عموما او بیا بیان دی راغی د عبدیت سره د ذکر د احوال او د پیریانو نه چې دا غي د شان توهین ذکر کړي چې یو خپل عاجز دي نو څنګه شفاعه د الله په دربار کې بغیر د اذن داغنه او ماخذ به 1 2 3 رستو 164 بیا 165 166 دا یاتونه دي اشپاګ آیات دا احوال د ملائکو دا غي سره رد دی په مشرکین بالملائک د 149 نه احوال د انبیایو نو بیا 181 کی عمومی ذکر کئ د نوح علیہ السلام غ نه هاو یا کی د ابراهیم علیہ السلام یو سل نه کی د موسی او هارون علیهم السلام په یو سل شل کی الیاس علیہ السلام 130 کی خصوصا بیا ذکر کئ عبدیت د دی نو عبدیت د نوح علیہ السلام 81 کی ذکر دی د ابراهیم علیہ السلام 111 کی د موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام په 122 کی د الیاس علیہ السلام په 132 کی احوال د پیریانو 7 8 9 10 او 158 آیات کې ذکر دي 500 آیاتونو کې او د سره ردوم د پاغه چا چې غي مشرکینو او جنات د الله سره شریکول 158 کې ذکر کړي دا او توحید په الوهیت او 4 آیات کې او تسبیح ذکر کړي په 159 180 182 کې رد په شرک فل عبادت باندې 2285 او 95 آیات درې آیاتونو کې دا رغستو 161 کې او شرک دعا باندې رد 135 آیات کې په عقیده د اتخاذ الولد باندې رد 152 کې او اسماء الحسنا ذکر دي درې پکې خلاصې بیا دار تفصیلی چې صورت کې درې بابونه دي کوم به باب دي تر څلور آیات پورې په دې کې ذکر کوي احوال د ملائکو د پاره د شهادت په توحید 1 2 3 4 کې دا گواهی دي بیا ذکر کوي حال د پیریانو او داغي د شړلو په کواکب او ستورو باندې دا آیات چینواله د سفوري بیا ګڼ زواجر دي منکرینو ته لکه زجر دي دی ته پدې چې مسخره به کولې پیغمبر پورې دوله سیات کې دارنګي پدیم زجر دی وته چې د قران نه اعراض کو دیار له سیات کې دارنګي دی مسخره کولې آیاتونو د الله پورې معجزات پورې سوال له سیات کې دارنګي پدیم زجر دی چې دی انکار کو د آخرت نه د باس بعد الموت نه هغه د 15 سیات نه والا تر شله پورې بیا تخویف یو خروی دی فبرأت علیها باطل او دخل عابدیننا اگر دوی شیات نواله سلور دیرشه پوری بیا علت د عذاب ذکر کئ چې انکار د توحید کړه له 35 کې دارنګ انکار د رسول دی خلقو کړه او 36 37 کې بیا با عذاب د دین ذکر کی سزا به ذکر کی 38 39 کې بیا هغه ناخوا بشارت ته تفصیلی ایمان والے ته د آیات 40 نواله آیات 61 پوری او بیا پاره کې او شل امور ذکر کئ او تفیض او غروی ذکر کئ د 62 آیات نواله سلور او یا پوری پای کې هغه امور فظیعه ذکر کوي hebatناک چې هغه اتری سره د ذکر د علتونو د وجو د عذاب نه چې هغه به ذکر کوي دویم باب بیا دغه آیات کریمه نه والا سلورت او یا نه 74 نه تر 149 پورې دي په دې کې ذکر دی د او انبیاء د غي احتیاج ذکر کوي الله ته او د غي عبدیت ذکر کوي او ضمیر د متکلم چې نه دی نه الله ځان ته نسبت کوي دلالت کوي چې دا محتاج او الله ته بدې کارونو کې کنه نوح علیه السلام لومبه وګوره بیا ابراهیم علیه السلام درې موسی او هارون علیه السلام څلورم الیاس علیه السلام پنځم لوط علیه السلام شپږم یونس علیه السلام او موسی هارون علیه السلام شو کې دوی دی ناغي سره داو انبیا شو تفصیل تر کې سید نوح علیه السلام وګوره د 75 آیات نه بحث سی پوری دې کې ذکر کوي احتیاج دا الله ته پښپغو انعاماتو کې سره دا دینا چې سلامتیا کې الله ته محتاج او عبدیت امدا الله کو او بیا قصه د ابراهیم علیه السلام ذکر کی د 83 آیات نه 113 پورې او په دې کې ذکر کی توجه د هغه الله ته بیارت دی په مشرکین باندې دارنګي وګوره ابراهیم علیه السلام داغي مرستو پاتې شو او زه ظاهر کو د سقم او د بیماره بیا داغي هغه درگاونو کې بوتان پراتو هغه مات کړو بیا هغه لګې د اور کې وګرځو بیا هغه هجرت وکړو بیا په ابتلا رااله چې بچی حلال کا بیا د الله تر طرف نه فدیه رااله بیا غو محتاج او په سلامتیا کې الله ته دا غ عبدیت ذکر کړي او احتیاج ذکر کړي په بشارت او برکات کې الله ته دا ټول دلایل دی اصل کې دا عبدیت دا غو چې غو منافری د الوهیت او د دې خبرې چې شفیع قهری شي شفیع بلا اذن شي بیا قصه د موسی او هارون علیه السلام ذکر کړي د 114 آیات نه والا 122 پورې په دې کې د دې ډول احتیاج ذکر کړي الله ته چګور الله ته احسان کو الله ول نجات ورکو الله نصرت کو داغي سخه کتاب ول ورکو هدایت او نصیب کو سلامتیا کې مغتم محتاجو جزاء او بدله ذکر کی سره د عبدیت نه بیا قصه د الیاس علی السلام د 123 نه 132 پورې په دې کې رد بشر کې دعا به احتیاج دا ذکر کی الله ته په سلامتیا کې او په جزاء کې سره د تصریح نه په عبدیت دا باندې بیا د لوط علی السلام واقع ذکر کی 138 نه او په دې کې ذکر دی داغه د علی غلو دا د نجات داغه او داغه د اهل دارنګ مکذبین سمره چې داغه خلاف داغه تدمیر او هلاکت ذکر دی د الله تعالی طرف نه بیا زجر د مشرکین او داغه کسانو ته چې دی په زینو راګیږي عبرت نه علی بیا واقع د یونس علی السلام د 148 پورې او په دې کې ذکر کې رسالت او دارنګ داغه بیا پړکېدل پاګه کسنی شولو کې هغه واقع ذکر کړي بیا مې ولګي دغه تیر کو التقام او کو دغه لقمه کو تسبیح هغه ذکر کوي بیا الله میدان باندې دا هغه وشتل ذکر کوي سو وخت پس او بیا حفاظت هغه کوي په خاص ونه بیا دا هغه راځي ګلی دا ټول امور وګوره په دې کې یونس علی السلام محتاج او الله تعالی سن به الهشی سن به شفیع قهری شي دریم باب بیا د 149 آیات نو والا اخره پورې دی په دې کې رد په مشرکین بالملائک شی باقی ده ساتله چې دا ملائک د الله بنات دي لکه 149 آیات کې او دا به موږ دا اناس دي 150 آیات کې دا رنګه عقیده ساتله د ولادت د الله 122 کې عورت پاغي کوي چې دې سره دلیل نشته نه عقل نه د نقل خدا له بقي شرکین 157 پورې بدا چلیږي بیا رد د مشرکین فل جن بل جن باندې او ذکر کوي حال د جناتو د 158 نو ال 163 پورې بیا احوال د ملائکو دریو آیاتونو کې ذکر کوي 164 165 166 کې دې لپاره چې ردو کې په مشرکین بل ملائک باندې کنا او زجر دی بیا منکرینو ته د آیت 167 نه آیت 170 پورې بیا بشارت دی په نصرت د الله تعالی طرف له بدره آیاتونو کې او په دې کې ذکر کې احتیاج د انبیای کرامو الله ته په نصرت او غلبه کې په 171 172 173 کې وګوره او بیا تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 174 75 کې او زجر او تخفیف د منکرینو ته 176 177 کې بیا بل تصریح د زم زل نبی علیہ السلام ته 178 179 کې او ختمی بیا صورت په داور توحید ته 181 کې 182 کې او داور صورت ته 181 کې ذکر دي. بسم الله الذي انقاد له جميع الخلائق الرحمن الذي من رحمته العدل في التارين الرحيم الذي اخلص اصفياءه من الدنس والشين خاص ومدد دنم ده الله اغزات چه منقاد يغت طول مخلوقات رحمان ذات ده داغد رحمتنا عدل كولي پدوارا جانا كي پدارينو كي رحيم ذات ده سوچه کري دي اخبل برگزيد خلق ده خيرونا و ده عيبونونا وصوافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد دیده نا گواهی پیش کئی خاص مسئلہ تا وحدانیت دا اللہ وصوافات صفا او دا ظاهر دا چه صفات دا ملائکو دی او دا پاک غرق قول لے چه دا صفات دا ملائکو دی اگر چه دیکن او رقوالو مشتا پا دی باب کی چې چا پکې توزیع کړی و چې نه دا لغی صفات نه دي بلکې دا د دې صفات دي خو خبره او راجح حداره چې نه قشيري لیکلي او جماعات المؤمنین ته مراد دي لیکن به تر قولم دغه دي چې وصافات صفن گواری هغه صفونه جوړونکي ملائک په صفونو جوړاولو فزاجرات زجرا بیا گواری هغه منکونکي جنات او شیطانانو لا په منا کولو د برینه منا کوي گزار به کوي کنه فات باو شهاب او ساقط کنه نفت تالیات ذکر بیا گواډی هغه ملائک چې لوستون کړي ذکر د الله یا وحد الله وروړي انبیا او دا پس خبره گواډی دا ټولې گواډی پس پیش کړي ان الهکم لواحد یقینا معبود تاسو خامخا یو دی د توي مشهود علی دا شهادات او گواهی ټول په دې پېښوي چې د ملائکو دا صفات وګوره دا په دې گواهی وګوره ملائک دا الله تعالی د بندګۍ د پاره په صفونو کې ولاړ دي لکه صحیح حدیث کې راځي چې زمونږ د دې امت صفونه دا د ملائکو د صفونو په شان دي جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه ته حدیث کې دا ټکی راځي د ملائکو په شان کې څنګه دي چې غیم یو بل سره پیوس ولاړي پیوس ولاړي نو تاسو لوم په کار دي چې یو بل سره پیوس درېږي کنه دغه وجره چې امام بخاري باب کړل دي او په باب کې د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت سر کې راوړل دي چې هغه زموږ صحابه په صف کې بداسي ولاړو چې وګب د وګي سره لګېدلې و او په بد په سره لګېدلې و جو خو ولاړو یو بل سره خصوصا په حالت د قیام کې ځکه په حالت د سجده کی یا د قاعده کی بیا دا ممکن نه چي او بل سره یو ځای شي کنه او په حالت د قیام کې هم ممکن نه کنه نو په ولاړه کې دا وګدوږي سره په دغه پی سره لګیدلې او مانس کې په فرجا او خالی ذهن نو بلکې محمد رسول الله غسړي د خیری کړی دي چې کم سړی لګي او په دغه بلخ پی سره نه ملاوي معنی مانس کې خالی ذهن پری دي ځکه نبی له سلامو فرمایل چې سوکم صف کګي الله دې غتبا کی او څوک چې د صف نه غوړو کوشش کوي الله دې غل خیر ورکي او بیا دام ویلو بخاری کې حدیث راځي چې ان سو صفوفکم فان تسویه الصفوف من اقامه الصلاه تاسو دا خپل صفونه برابر کې ونیږي ځکه د صفونو نه غول د مونز اقامه د الله تعالی ته دا نه دی ویلي چې مونږ وکا تاسو ویلي د اقامه د مونږ وکا قیم الصلاه مونز کولو اقامه د مونز واړو کې فرق دی اتل زل الله حکم کینو دا نو چې مونز وکسلو نه اقیم اقیم اقامه او اقامه دې ته وي چې سب بالکل سید ای لکه څنګه صحابه وي چې نبی له سلام به زمون صف داسې نه غو لکه سړی چې خپل غش نه غي داسې نه غو تر دې چې خو په دې پوښ چې اوس مونږ په شویو نو به خبره پرې کوله عثمان رضی الله عنه شاته قسم وکړل کړو اقامت بشو شاته نه باغ आवाज او کوجی صفونه بالکل سید ای لکه د غش نه غو یالله لیکن نن زمون حال ډیر خراب دی هغه شان نه دی لکه څنګه چې نبی له سلام ویلو او دا بدبختی ډیر د پخوانه شروع ده ډیر زمانه شوه ده چې دا بدبختی شروع ده او اکثر دا سی وشي چې د یو سړي سره نه لګي نو بل ځای کې کچته سو پاټه ماټه کې د سره شریک ته نه پای کې و سره بیا ناس یې روي زمون پارٹی او دا نو ځکه کټ کیو ده کې ناس تو چې ته یو ځای ناس تو لیکن مونږ کې موږ دښمنۍ او بل سره کوي چې به د سره زمانه لګین لګا دی خاصې نه ولاړی خوب به نه ولاړی او دا کم سړي چې صف کو کړې خطرناکوم دغه لخه تر چانه صف روان شه کنه نو دا ډیر خطرناک دی نبی السلام هغه ته خیری کړی چې څوک صف کوي صف څوک کوي تر دغه لپاره پورې صف نه غلا او دغه تپکی او تن ولاړ دی کو ګدری دی اخو هغه بل تن مریان شي چې فائدې سو کوم ځکه د سره نه ګدری کوم خو صف داسې چورلی نو دې پکې کوک شنه شي خو دغه به روان نه کنه ټول ګناه دغه دی دا خو چې سوره صف خرابېږي کنه نو ګناه به دغه وي دغه شان دې غلطه کوي او تن ولاړ دی نو په کار دی چې امام سره ځان برابرۍ بس ته امام پسید کی چې مخامخ کم کس ولاړ دی خو کسان دغه سره ځان برابرۍ دا غلطه کسان دې خو برابرۍ صف بنېږي خپل د پوندونه نیږي لیکن ټول زمانہ تیر شو او ته بار بار دا چغې وهه نه په جنازه کې غوږونو صفونه ګورې ډېر کاږي ډېر خرابې اکثر چې وګوري بس یو خپل خاطري حالانکه تغل ته هم دغه صف دی په کار دی چې ته په صف کې یو درېږي چې یا الله مونږ یو رونه یو متحد یو متفق یو په دې باب کې راغلی چې زموږ د عمل ورو په خیره سفارش ته پر راغلی یو هغه سیس خو ختم شوه لري د زړه درد خو نشته ډېر زمانہ وشو او چې ډېر کم کسان وي نو هغه مری یعنی چې خدای څنګه ودرېږم چې ټول کاګه دې نه پسند نه ودرېږم ختم ګران شو کنه په شی د یو تن روان شي او ټول نه هغه په سر باندې ښه ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار وی چې اقیموا صفوفکم سد الخلل دا مسجد فرجه لري کې ختم کې اوس هم په حرم کې وګورئ دواړو حرمینو کې او باقاعده هر مونږ کې اعلان کی هر مونږ کې به امام دا چې غوي چې صف نیخ کې د الله تراسو تراسو یو بل سره تراسي څه وي دور یو بل سره جوښ شي لکه ته وای چې مونږ کې چاتی سا چولې دا تراسي دې ته وي ښه رساس قلایت وي سیسی ته وي کنه پر دې مونږ کې لکه چاته شی چولې دا څه کلک شی یو بل پوري ادیب یو بل نوی دی کې تختیخه او ګرمه کې خو ګرمي ده او په یخنه کې بیا بل څه دغه کې چیرې بس بیا ډېر تنګي سره بوج پسړي راځي نو حالت چې کله بیل داخله او پس دغه کې ولاړې نو یو بل کې ورننه اوسې یا څه تنخار علي بیا څنګه نه اوسې یو بل کې ټیلی ورکې یو بل باغې بیا نه تنګيږي او دلته تنګ شو وې تنګي دل مکو دا خدای الله بندګي له اوسن حکم چې تاسو یې غشانتیو کا نو ځکه د دې امت صفونه هم د ملائکه د صفونو په شان کې او داغي صفونه هم د کشان دي ښه څنګه نبی علیہ السلام وی جوعلت صفوفنا كصفوف الملائکه او صافات صفه الله یې گواهه کې پیش کوي ښه چې دا وګوره صفونه دي دارنګه ملائک شیطانان شریر اسمان نه کنه او دارنګه وریزم شریر یو طرف نه بل طرف ته د الله په حکم روانه کړي کنه د دې وجنه هغه ته زاجرات وي ښه چې زاجرات کی کنه شیطان کا کوشش کوي چې براوخه جم چې څه خبرې د ملائکه د خلینو ورم فات باهو شهاب ساقب زری او فرشته ولګیو د ستوري نه دی او سیارې نه ټوټه جوړه کړې گزار پیوږي ها فات باهو شهاب ساقب سور شهوب ساقب پریوزی د دې فضا کې وګوره کله کله خصوصا د لیلۃ القدر د شپې او علامه نه خدا په لښوې د چې پکې شیطانان ډیر وشتي کیږي په مخ دا دومره شهوب راځي او په دې کې اوس ندی ماهرینو خبره داله چې دا یو یو شهاب دا سړي چې د غرم لري لکه د غرم را ټوټه را روانه ده ولله تاسو څخه بچی دا به ته نیلي دي چې پلان کیږي چې شهاب را پریو ته دور دور انسانان پکې مړ شو فضا کې بلی غاړه ته الله بوزي ښه څه کته بچي ولې دا خو فضا کې دا هغه بلی غاړه ته لاړ شي یا د بلی یو سیارې مدار ته ورسي او خپل مدار کې رواني بیا خو خلا کې چې کوم شی د خو پر باندې کنه خو دې خو نشي راتلی تر سزا پورې غراشي او غره کې ودرېږي او دې ته ترانه شي خو بازي نخي الله خولې دې دې دې کې شهاب پریوته اوس هم بازي زیو نشتا پر ازم افریقا کې نو هغه دومره ځای کنستره خوشحال ځای کې را پریوته دیغه چې ته به ته حیران شي چې را دور لوي کندې کړې چې لا خو نیم میل پورې کند ده دا هغه ول را بغېدل دې نه هغه ځای کند کړې دا هغه نه ټپک خوړل دې نه پراتلې دې په پک تکلې نو دا په یو شیطان په سر افات باو شهابون ساقب نو وزاجرات زجرنده معنا شړون کې دیږي لنی پری دی برا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ساقب شیطانانو کې څوک د وغښارن کار کوي کنه چې زه خبره اورم شهاب ساقب ورپزیش نفت تعالیات ذکر ملائک تلاوت کوي د وحي او ذکر کوي د الله تسبیح حمد او تقدیس کوي او دا بهتر قول تاسو ته ماوي اگر چې د قشيري رحمه الله قول بازو نقل کړو چې هغه مراد د دینه جماعتونه د مؤمنانو دي چې دا درې کارونه کوي او د دې قسم کار کولو تفصیل په ابتدا د سوره یاسین کې تیر شوی دی کنه چې دا په طریقه د استشهاد دی معنی دا حالات د ملائکو چې د عجز او عبدیت د الله دی کنه دا شهادت کوي په توحید د الله چې ان الهکم لواحد بشکا معبود تاسو خامخا یو دی ور دې کې فیر اوړه دې ما یاد کې ترې ما یاد کې دار ترتیبی وجودی لپاره معنا اول صفونه جوړول بیا شړل د شیطانانو دی بیا تلاوت او ذکر کول دی دا مطلب دی یا فی د پارا تفاوت دی صفاتونی یا د پارا د فرق د موصوفات وي شو ګور سوګ دا کې سوګ دا کې سوګ دا کې دا تقسیم شوی دی کنه نو چاته دا کار حواله دی چاته دا حواله دی چاته دا حواله دی دا ټول کې دی شي خو فی عام طور او تعقیب مال وصل لپاره راځي مخکې دا صفات تن ور پسې دا صفات تن ورستو دا صفات تل کوم وایو په عربی کې جاءنی زید فعمر فبکر فخالد مانا زید راغنو سمدستی اغا پسی دویم نمبر اغا راغلی دن درم نمبر ور پسی سمدستی ابل لاغلی دن ادافیر دا غوصل لپار رازی ندی مقام کدا دی چی هم صفونا جوڑ کن ور پسی بیادا بل کاری نبیادا بل کار کئی فتا علیات ذکرا لکا شیطانا نیوش تل کنا او چی شیطان مردار شی ذکر پکار دی دا اللہ دیر خوا حمد پکار دی استاین پکار دی دا اللہ فتا علیات ذکرا دا په دې غواړي ان الهکم لواحد یقینا حقدار د بندګۍ تاسو یو ذات ته رب السماوات والارض چې رب د اسمانونو د ځمکې دی او ما بینهما او هغه چې ردی دواړو کمینس کی دی او رب المشارق او رب د مشرقونو دی دا دلیل عقلی دی د پاره توحید رستو د دلیل نقلی او د قسم نه مخکې قسم وکنه او د قسم د پاره قسم می دی پاغه ملائکو چې صفونه جوړون کی دي صفونه جوړول نو بیا می دی قسم پاغه ملائکو چې شړون کی دي ملائکو شیطانانو له پښړلو نو بیا می دی قسم پاغه ملائکو چې غی تلاوت کوون کی دي ذکر بیان کوون کی دي ذکر لستون کی دي ذکر یاد وحی نو قسم خو به معنا د گواهی د مخکې می تاسو ویلو یاسین او القران الحکیم کی چې د الله طرف نه د گواهی د مقام کې داله دا عقلی دلیل شته او مشارق دې مقام ته ذکر کو چې مشرقونه نو ګڼ مشرقونه دي یو خبره خدا شوا زم دا چې مشارق ذکر کنو مغارب ولې ذکر کو دته د دنیا چې په دایو کوره ده او کوره چې په منځ نیمه کې نیمه ټوټه یو خلاله شي نیمه بل خلاله شي کنه نو مشرق ذکر کو مغرب ذکر نه کو دا ولې نو چا په دې مقام کې حذف دې کنه اصل کې دا څه دي چې رب المغارب رب المشارق او رب المغارب خوغه مشارق په قرینه د ذکر نه کو مشرق چې ذکر شي خپل مغرب ذهن ترازی خو دې کې بل اصل وجدا چې مشارق ذکر ذکر کو مغارب ذکر نه کو چې مغارب مراد ده لیکن د طلوع په وخت کې کلنور راخیږي کنه ناغه خو واضح طور باندې لیدي شي د خلق او تخیالي ذکر غو ذکر کو او بل ذکر نه کو بیا ګڼ مشرقونه دي ولي یا خور دنیا د حساب په لحاظ ګورا زمون یو مشرق ده او د کوس طرف چې کوم امریکای طرف ته ساید دی لاغي بل مشرق دی هغه مشرق هغه شو زمون کوم مغرب دی لاغي مشرق شو چې لاغي کوم مغرب دی زمون مشرق شو کنه نو مشارق ګن یا په لحاظ دروازه هر روز نور په جدا جدا ځای راخی جدا بدلیږي په جمی کې امداس رواني په وړي کې امداس رواني دې ته مشارق ویلې دی لحاظ سره چې د هر روز ځان ځان له مشرق دی کنه ابول مشارق ان زینا السماء الدنيا بزینت الكواكب یقینا موږ ډول کړه دا نږدې اسمان په خایس د ستورو په خایس چې ستوري دي دا زینت څه دي چې کواکب دي کنه مانه دا نږدې اسمان وګوره تا ته په نظر دا راځي چې په دې کې دا ستوري دي څومره خون پی د شپې چې وته ګوري چې کله فضا صفا د باران ماران شوی دی ګرد او غبار نشته او شپه سپوږمۍ والا شپه نه ده نو ته بیا ستورو ته وګوره دا غي ځلات وګوره الله وی دا په مونږه ست کړی دی د ستورو غټه فائدہ دار چې اسمانه خسته کړی دی تا خاص تر دې دنیا او بل فائدہ وګوره وحفظا من کل شیطان مارد او ساتل دې مونږ په ساتلو د هر شیطان سرکش نام او غ حفاظت الله د ستورو په ذریعه کوي ولی د ستورو له ټوټي جدا کیږي غیب وشتي شي کنه دا دو فائدہ قران کریم د ستورو ذکر کړی بل فائدہ نه ذکر کړی تا چې چاوي چې په ستورو کې قسمتونه دي دا قسمت ستوري کې پروت دي او شاوه وی دا داری د پلانکی هغه ستورې نه حسته او د پلانکی هغه ساعت دی دا رمل والا جفر والا یا د نجوم والا می هغه په دې پسې لګیا دي هغه په ستورو کې لګیا دي کرشمه منی چې دې ستوري کې دا کرشمه ده او دې کې دا کرشمه ده او دا ستورې چې ښکارا شي نو دا چل بوشي دا ټیک ته چې عربو د تجربو په بنیاد باندې ویلو چې سهیل ستورې کله راوخیږي کنه نو دا حشرات مرشي ختم شي خو سهیل ستورې چې اصل کې راخیږي دغه وخت کې جمع پخیږي د جمع پاول سر کې چې راوخیږي نو ظاهره وي چې حشرات خو بیا نه کنه هغه بیا ټینګېدې شي سړو کې دن نه چرته نه نوځي بار نه مري کنه په ډېرې یخنۍ د وجې نو هغه دغه ټیمو یا فلانې ستورې چې راوخیږي نو میوه پخیږي هغه د میوه پخېدو په ټیم کې باغ ښکارا شو نو دا مطلب نه شي کنه غمه وي پخې او دی نجوميان خداوي باقاعده چې دور دور استوري چې اریو ځان ځان له استورې له او دا اریو ځان ځان له خپل قسمت ته او دا غزه ناراضي بیا دولس بروج جوړ کړی دي او وګورار روز په اخبار کې بدار راځي چې ردل ویواله دا چللې د قوس والا دا چللې د فلان کی دا چللې د ډنګي دا چللې هغه چې کوم جوړ کړی دي جدي والا بدا کوي او نن په هغه روز یې دن کیسا راه گزرےګا کنه داری هوتن د پار ځان ځان له روز دا نجوميان دي ها پیدا د فیض الله ذکر کړی وي عربین سوا چې بل څوک فائدہ خین غزین دي خو دا فائدہ پکې الله به ذکر کړو چې دا فائدہ پکې نشي د خلکو قسمتونه دي پکې دار چې خپل خپل سور لیکنه نه دا دو فائدې دي بس یو زینت ته او بل حفظ دي حفظا من کل شیطان مارد دا حفظ مفعول مطلق یې ځل کې حفظناها حفظا مارد مارد شیطان ته ولي وي دا د مرد نه دي کنه او مرد وی مئین د خوایا دا خوایا دې معنی څه ده خیر کار دې نه کیږي د خیر کار دې نه کیږي سرکشت ډیر زیات الک افلان کی باندې وی هیڅ نصیحت اثر نه کوي غړمنګې دې دا برنه چې پساس کیږي نه کتلش خوایا دې من شي کل شیطان مارد دا هر شیطان سرکشنا لا یسمعون الی الملائ الاعلى غوږ نشي کې خو دې هغه مجلس پر د ملائکو ته ولې ملائک بل یو بل سره خبرې کوي یو الله نن دا حکم کړل دی فلانی زبانه به باران راځي فلانی زبانه به اوریا زی راځي فلانی زبانه به ګړ ګوري فلانی زبانه به اور وریږي فلانی زبانه به غلې وریږي دا بکیږي دا بکیږي ناغه دی وګ دی نو دی وګ نشي کې خو دی ولې و یقذفون من کل جانب او وشتیږي د هر طرف نه د هر طرف نه چې ملائک او تخیال شي یو غاړه به گزار راشي نو بل غاړه یو بس رواني کې ختمې کې و یقذفون من کل جانب حدیث کې مراغلی و صحیح کې ښا چې دا مل شیطانان دیو بل د پاسه پیریان دندلې شي کنه نو بره پوری لاړ شي نو ملائکونه څه خبرې مبرې اوري چې دیو ته خیال شي کنه نه خو خبره کړی نو کته ته وکی نه بل بل ته وکی نه بل بل ته وکی چې خبره داسې وشو دا غل چې خیال شي گزار پیو کنه کته ته خبره راځي نه وته وکی نه هغه کاهن ته ترویتی ته لاړ شي د پیریانو دغه خلکو سره ډېر تعلقي نه وته وي ناغه یو رشا کیو یو کمسل و سره دروغ کی ناغه دروغ په مجلیخه یو له پلان کې خبره نشاله و دا غلی چې دی وشتي کیږي او یو قذفون من کل جانب دحورن دحورن د پارا د زغلولو د دی چې دی وز غلیخه دې ته مفعول له وي دحورن تختول شي زغلول شي ولهم عذاب واصب او دې د پارا عذاب دی همیشا همیشا عذاب دی کنه سم چې په ولګینو بس هغه ور کې دی لاړه الا من خطف الخطفه مگر هغه شیطان هغه پیری چې تختولو کې څه تختول فات باهو شهاب ثاقب نور پسې شي شغله بلیدونکې شغله بلی کی کنه کوټه چې څنګه جدا کی گزار په کوي کنه ناغه دومره تیزه کې را روانې چې حرکت سره حرارت پیدا کیږي ناغه ګرم شي ښه فات باهو شهاب ثاقب فاستفتهم ناغه زواجر شروع شو منکرینو ته فاستفتهم نو تپوسو کا د دینا اهم اشد خلقن چې آیا دی پوخ پیدایش والا دی ام من خلقنا یا کاغه څوک چې مونږ پیدا کړی دی ستا پیدایش ډیر پوخ دی کده آسمان پیدایش ډیر پوخ دی ستا پیدایش ډیر پوخ دی کده ځمکه پیدایش ډیر پوخ دی ستا پیدایش ډیر پوخ دی کړی دی غرونو چې په زرګونو کاله وشو ځمکه الله باد کړی دی لا تر اوسه پورې شته تاسو سخت پیدایش والے کنه هغه چې مونږ پیدا کړی دی اهم اشد خلقن انا خلقنا ملستاب سے حیثیت کی انا خلقنا یقینا من پیدا کری دی دا انسانان من توین اللازب داغ خطنا چی لار جنوام لازب لزوم اصل کی لزوم تا ہوئی دیو بل پا مانا رازی لازب پا مانا دا لازم رازی مانا دا سے خطا ہوا چی سلیخنا کوا شریشو لازب چی خطا خمبیرش ہوا کنا چی خمبیرشی نو پایی که خپل سلیخ پیدا شی من توین اللازبو داس خطنا چی سلیخنا کوا بل عجبتا بلکه تو تعجب کوي و یسخرونو داخله قطوخی کوي تو تعجب کوي د دې شرک ته ګوري دلایل و ته بیانیږي مسله بیانیږي د الله کتاب و ته بیانیږي او دې بیا ته تعجب کوي یا دا شو چې تعجب اصل کې د خوشاله مقام کی چې بل عجبتا بلکه تو خوشاله د الله په کتاب و یسخرونو د نور خلق قطوخی کوي تاسو کې چې نمونی او اذا ذکرو کله چې دی فن ورکول شي نصیحت ورکول شي لا یذکرون دی فن او نصیحت نه اخلي نه قبلي او اذا را او آیتن او کله چې دی ویني څه نه خد صداقت تا یستسخرون مسخرت جوړه کی کستاره صداقت څخه نخخ کار شي کنه د داغینم پچموزه جوړي بیزار او آیتن آیت څه دی نخخ د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یستسون باب استفعال د مبالغې لپاره یجعلونها مسخره داغینم مسخره جوړي ټوکه تی جوړي پچموزه کوي او قالو او داسې وای چې ان هاذا الا سحر مبین ندې دا مگر جادو دې سرګن ورته جادو نسبت کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزو ته هم کو داغه بیان ته هم کو یره ویه سریخ غوري دي خانه خواله وی مزه کني خراب بشه چې څوک خواله تلی دي نو سم نه دراغله دا خو یې جادو غونته لید سره ان هاذا الا سحر مبین او بیا به انکار شروع کو چې دې ګوره دام وای چې مونږ به بیا را کیګو حرام مکوې ناروا مکوې پر دې حق مو وه یو ټیم را روان دی الله به محاسبه کوي دا وی چې تکی دي چې مونږ یو ظلم لرو شو خورې شو او بیا به مراجعه وندي کیګولا دا زجر دې پین کار د باس ادا ګوري کافر تور کوي دا افسوس مقامدار چې نن مسلمان دې زیات رسیدل دې ګوري ښا ان مسلمان اخرت نه مني ولې اخرت د منو د دا منل چې یو ځل سترګې پټې دې لیدو پر دې حق والے دبر چا عزت اخستو دبر چا ته ضرر ورکړو دبر چا نقصان کړو چرته مې ودا دې منی نه اصل وو سربلخی چې مسلمانې ما اخرت چې ته منی یو خو د مرګ ته ګارانټی نشته چې کله دې او بل چې څنګه ور مخامخ شي ته سره پوره پوره حسابي نه دی وجه نه اغي خلاو وي ادي خلاو نه وي د دې حال په دلالت کوي ښه ایزا متنا آیا کله چې مړ شو او پنه ترابن او شو خورې و ایزا منو اډو کی ائنا لمبوسونا یا مون برا پورته کې دی شو او ابا اون الاولون او مشران زمون مکنی او اب او یبعث اباون الاولون مطلب دی مون بم را پورته کولی شو دی بم را پورته کی تا پسند کی تا هم خور سره خور شی نو بیا مون سره ژوند کی نو کول جواب لورکا چې نام نام بالکل را ژوند کی گیا روچته گیا بل دیز مکینا او انتم داخرون او حال دا چې تاسو به تابع دا الله د حکم چې هغه وی را پاسې نه برا پاسې دی یا انتم داخرون داخر ذلیل دی وی اصل کې او ذلیل شي خو تابع یې کنه بل پس رواني او یې به تاسو ذلیلا فینما هی زجرت واحده نو یقینا دارا پورته کېدل چغه د یو هی زمیر راجی دی مخ کې مبعوثون کې بعثت تیاد ساته کله مرجع زمینی موجود دی مخ کې مرجع زمینی دا فینما هی نو یقینا دارا پورته کېدل د خلقو د زمکینه ژوند کېدل زجرت واحده من صيحه واحده چغد یوا تیغه چغا هغه ته زجروي بیا چې سړی راته وسندي ته زجروي ځکه زجروي اصل کې منا کولو د فکولو ته کنه او دا دوره تیزه چغې چې سړی د کور کې ښه زجرت واحده تیزه چغه وي نو فیذا هم ينظرو نو ناګاه بدی یو بل ته ګوري یو بل ته بیا ګوري ښه یا دا نظر د انتظار نه لري ښه فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ نَغَاهَ انتظار بقي بیا د جزا خپلې د خپلې سزا انتظار بقي وقالو او بیا بداسي وي چې يا ويلنا اي هلاکت موږ له هاذا يوم الدين دا ورځ د قیامت تا هاذا يوم الفصل الذي دې چې کله داسي وي کنه چې يا ويلنا هي افسوس هي ارمان هي تباہی د موږ له دا ورځ د قیامت ته جواب بوته شي يقال لهم بل تقدير يزل کې الله رحمت رحمنا چې هاذا يوم الفصل هذا يوم الفصل دا غروز د فیصله دا الذي كنتم به تكذبون هغه چې وای تاسو چې د دې تکذیب بم کو دنیا کې سوره یاسین کې فرمایلی و کنه چې وم تاسو اليوم ايها المجرمون جدا شه دا د جدای روز د فصل جدایت وې دا د روز د جدای ښا چې تاسو تکذیب کو نو منو ناخوا تخفیف شروع شو اخروی تفصیلی ښا چې اوفر الذين ظلم دا وګوره وصوافات صفن او غوادي هغه ملائکه چې صفونه جوړون کې دي صفونه جوړول فزاجرات زجرن بیا غوادي دا شړون کې ملائک شیطانانو پیریانو لا پښړلو پمنه کولو فتالیات ذکر بیا غوادي دا ملائک چې لستون کې دي ذکر لرا پس خبره غوادي ان الهکم لواحد شیخینا معبود تاسو خامخا یو دی رب السماوات والارض رب الاسمانونو د زمکه دی او ما بینهما او غش ردی پمین کی دی او رب المشارق او رب المشرقونو دی ان زینا السماء الدنيا یقینا مون خیسته کړل دی یقینا مون ډولی کړل دی د اسمان نزدې بزینت الکواکب په خاص سره چې ستوري دی او حفظا من کل شیطان مارد او ساتل دې مونږ په ساتلو دار شیطان سرکشنا لا يسمعون وغنشي کې خودي دا شیطانان ال الملئ الاعلى ومجلس برد ملائکو تا ويقذفون ويشتلكيږي ويشتلشي من كل جانب د هر اړخنا د هر طرفنا دحورا غلول شي پس غلولو یا تختول شي په تختولو یا د پاره د غلولو یا دحورا په داسې حال کې چې دې غلول شي ولهم عذاب واسب او دې د پاره عذاب دې لازم دې د پاره عذاب دې هميشه الا من خطف الخطفه مگر غسوک چې و تختې ستختول فاتبعهون ورپسیشی شهاب ساقب شغل بلیدون کې فستبتهم نو تپوسو کا ددینا اهم اشد خلقن چه آیا دی خپوخ پیدایش والدی امن خلقنا یا کا غسوک چه مونگ پیدا کری دی انا خلقنا هم یقینا مونگ دا خلق پیدا کری دی من توین اللازب دخط سلیخنا کنا بل عجبتا بلکه تتعجب کئے یا بل عجبتا بلکه تو خوشحال ہے دا اللہ پا کتاب ویسخرونو دا خلق کو مسخرے کئی ٹوکے کئی و اذا ذکروا کلچ دیل نصیحت ور کے دیش لا یذکرون دی پند او نصیحت نا اغلی نا قبلی و اذا را او آیتا او کلچ اوینی سنخا دا صداقت دا نبوت یستسخرون مسخرت جوڑی و قالو اویدی ان هذا الا سحر مبین ندی دا مگر جادو خکارا اذا متنا و کننا ترابا آیا کله چې مړ شو او شو خوره و ایزامنه وډوکی آینا لم بوسونا یا مونږ به دوباره راپورته کولې شو دوباره ژوندۍ کولې شو او ها با اون الاولون آیا ژوندۍ کولې به شي مشران زمون مخکنی قل تو توا نام ها وانتم داخرون او تاسو به ذلیل او تاسو به تابع د الله د امر فینما هی زجره واحده نو یقینا دا پورته راپورته کېدل چغه دا تیز یوان فإنما هي ان يقينن دارا پورته کېدل زجرۃ واحده تیز چغه د یوا فإذا هم ينظرون ناګه بدی او بل تغوری یا ناګه بدی انتظار کوي بیا د جزا خپل وقالو او ایبا یا ویلنا ای هلاکت مونلا هاذا یوم الدین دا ورځ د بدلی دا ورځ د جزا دا ورځ د قیامت دا نو به ویلی شي وتا چې هاذا یوم الفصل دا دا ورځ د جدای دا دا غرز د فیصله الذي كنتم به تكذبون هغه چې وای تاسو چې دا بم دروغجن غړلا هغه چې وای تاسو چې ردی تکذیب بم کاو